गुरुपक्ष ने कहा घट और घट के ज्ञान दोनों के भेद ग्रहण करने वाले साक्षी स्वयं प्रकाश है, इसे साक्षी में भी इतर भेद का ग्रहण कर लेगा, इसलिए अनवस्था नहीं है। यदि अपने में इतर भेद ग्रहण नहीं करे तो संशय होना चाहिए, घटा आदि में भिन्न हो अथवा भिन्न हो ऐसा नहीं होता है, इसलिए साक्षी में भी इतर भेद ग्रहण हो जाता है साक्षी के द्वारा। तो सिद्धांत ने कहा ऐसा नहीं, साक्षी स्वयं प्रकाश से किंतु स्वनिश्चय इतर भेद ग्रहण होने के लिए इतर प्रतिज्ञान पहले चाहिए, इसलिए नहीं तो यदि भेद ज्ञान हो जाता तो अंतकरण से अभेद भ्रम नहीं होना चाहिए। साक्षी स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश होने पर भी उसमें अपने द्वारा तो अपना भेद ग्रहण नहीं होगा, किंतु अन्य प्रमाण से भेद ग्रहण हो जाता है, इसे घटादि का अभेद संशय नहीं होता है। जैसे जो पूर्व किसी ने कहा था साक्षी में अपना भेद ग्रहण करता है साक्षी, इसलिए तो संशय नहीं होता है, कहा था वो ठीक नहीं। त्याग करके आगे शंका करते हैं, घटपटो भिन्नो इति प्रत्यक्ष, घटपटो भिन्नो इति प्रत्यक्ष होता है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान सत्य अद्वैत ज्ञान आदि ना भेदम बिना अनुपपते। जो भेद ग्रहण होता है यदि स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान में अद्वैत ज्ञान से भेद नहीं रहेगा, अद्वैत ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान यदि भिन्न नहीं होगा, भिन्न होने से तो बाध्य बाधक होता है। आप कहते हो क्या करेगा, तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान वो अद्वैत ज्ञान के साथ एक है, श्रुति कही नेह नानास्ति करके और सर्वा अद्वैत कहने के लिए सर्वम खलितम ब्रह्म, तो प्रत्यक्ष ज्ञान अद्वैत ज्ञान एक हो जाएगा, और अद्वैत ज्ञान का विषय और प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय तो एक हो जाएगा। एक यदि हो जाएगा तो घटपटो भिन्न ही प्रत्यक्ष कैसे होगा, भेद कैसे रहेगा? यदि एक हो जाए तो सब एक हो गया तो घटपट भेद कैसे होगा? तो घटपट भेद प्रत्यक्ष होता है, ये स्वयं अद्वैत ज्ञान से भेद नहीं होगा तो ये घटपट भिन्न ज्ञान अनुपपन्न अप्रमाणिक हो जाएगा। जैसे रात्रि भोजन बिना पीनत्व अनुपपन्न, इसलिए रात्रि भोजन पीनत्व को देख कर रात्रि भोजन कल्पना करते, यदि घटपट भिन्न ऐसे नहीं हो, घटपट भिन्न जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान में अद्वैत ज्ञान से भेद नहीं रहेगा, अद्वैत ज्ञान से प्रत्यक्ष विषय भेद नहीं होगा तो घटपट भिन्न कैसे होगा? अद्वैत ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान एक हो जाएगा, अद्वैत घट के साथ भेद ज्ञान एक हो जाएगा, पट ज्ञान पट एक हो जाएगा तो घटपट भी एक हो जाएंगे, तो घटपट भेद कैसे होगा? घटपट भेद प्रत्यक्ष होता है तो अपने प्रत्यक्ष में अद्वैत ज्ञान का भेद विषय का भेद है, अद्वैत ज्ञान का भेद है, प्रत्यक्ष में विषय का भी भेद है, प्रत्यक्ष का विषय को नहीं घटपट, प्रत्यक्ष में घटपट का भी भेद रहेगा, अद्वैत ज्ञान से भेद रहेगा। यदि अद्वैत ज्ञान से भी भेद घटपट से भेद प्रत्यक्ष में नहीं रहेगा तो अद्वैत ज्ञान सबको अद्वैत कह देगा तो घटपट भी एक हो जाएगा, भेद कैसे होगा? तो घटपट भेद प्रत्यक्ष तभी बनेगा यदि प्रत्यक्ष में अद्वैत ज्ञान का भेद हो और विषय घटपट का भेद रहेगा, क्योंकि भेद के बिना अनुपपन्न तम अपने आखिपति तम का भेदम आखिपति, प्रत्यक्ष में विषय का भेद अद्वैत ज्ञान का भेद आक्षेप करेगा। इति सर्वत्र भेदस्य, भेद सर्वत्र प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी अन्यथा अर्थापत्ति से भेद सिद्ध हो गया, घटपट ज्ञान से विषय का भेद नहीं होगा तो फिर प्रत्यक्ष अनुपपन्न अप्रमाणिक हो जाएगा, और सर्वत्र यदि भेद सिद्ध हो गया न अद्वैत स्थिति अवकाश, अद्वैत स्थिति का कोई अवकाश ही नहीं रहा। सिद्धांति कहा कर क्या करता है, घटपट भिन्न हो ऐसे ज्ञान हुआ, ज्ञान का विषय क्या है, घटपट भेद, ये ज्ञान तो घटपट के भेद ग्रहण करेगा, ज्ञान और विषय का भेद ग्रहण नहीं करेगा। ज्ञान विषय का भेद ग्रहण करने वाला साक्षी ज्ञान, यदि ज्ञान विषय का भेद ग्रहण कर ले साक्षी ज्ञान में इतर भेद ग्रहण नहीं होगा। सिद्धांति कहता है वहाँ अद्वैत स्थिति आकर के साक्षी ज्ञान अपने विषय का अभेद कर देगा, किंतु पूर्व जी कहता है यदि इसमें घटपट भेद ज्ञान स्व में विषय का भेद और स्व में अद्वैत ज्ञान का भेद नहीं होगा, विषय का भेद यदि प्रत्यक्ष में नहीं होगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान विषय को हो जाएगा, घट भी पट भी एक होगा तो घटपट एक हो जाएगा, भेद कैसे होगा? तो स्वमे विषय के भेद अद्वैत ज्ञान के भेद की बिना घटपटो भिन्नो ये प्रत्यक्ष अनुपन्न अप्रमाणिक हो जाएगा। जैसे घटपटो भिन्नो प्रत्यक्ष तो होता है, ये आक्षेप कर लेगा विषय का भेद अपने ज्ञान में अद्वैत ज्ञान से भी प्रत्यक्ष ज्ञान भिन्न है। ऐसा कहने पर सिद्धांत कहता है कि आक्षेप ही अनुमान अर्थापति का, आप जो कहते तम के आक्षेपति घटपटो भिन्नो ये जो प्रत्यक्ष इसको आक्षेप करेगा किसको? प्रत्यक्ष ज्ञान में अद्वैत ज्ञान का भेद और प्रत्यक्ष ज्ञान में विषय का भी भेद आक्षेप करेगा। तो आक्षेप के अनुमान ही अर्थापत्ति सीधा दिखता है। जब अनुमान कहेंगे देखो अनुमान तत्र विवाद अध्यासिता बुद्धि सर्वत्र भिन्ना, ये बुद्धि घटपट भेद है इस बुद्धि, ये बुद्धि सबसे भिन्न है इस अनुमान करते थे। घटपट भेद इस विषय की बुद्धि सबसे भिन्न है इस अनुमान करते थे, सत्य भिन्न इसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं? नानुमान समझ सत्व भी भेद साधन बाधक, सबसे भिन्न होते स्वस्नादक भिन्न घटपट का प्रत्यक्ष, घटपट भेद का प्रत्यक्ष स्वस्नाद भी भिन्न होती नहीं बाध हो जाता है, नहीं कर सकते सर्व सर्वस्नाद भिन्न नहीं कर सकते। सत्व भी भेद साधन बाधक और दृष्टांत जिसको देंगे जिसको सर्वत्व भिन्न घटपट ज्ञान सर्वत्र भिन्न यथा किसको दिशा देंगे? सर्वत्र भिन्न कोई ज्ञान मिलेगा सबसे भिन्न है, अपने से भिन्न भी हो कोई ज्ञान दिखा दो सबसे भिन्न है, सबसे भिन्न कोई ज्ञान नहीं हो सकता, दिशा भी नहीं बनेगा, साध्य भी करता है सर्वभेद नहीं रहेगा, स्वभेद कहीं नहीं रहता है। यथक उत्तर भेद साधन है तो जिस किससे भेद करेंगे, जिस किससे भेद है ठीक है ज्ञान कुछ से भेद है ठीक है इसमें जो कुछ ब्रह्मांड कुछ से भेद हो जाए और कुछ तरह के या भेद नहीं सबसे भेद सीधा कर सकते क्या? कुछ बच जाएंगे, कुछ बच जाएंगे तो अनुमान अविषय लब्धावकाश श्रुति अभेद बुध ही सभी अनुमान का जो विषय नहीं जिन में से भेद ग्रहण नहीं हुआ कुछ विषय से भेद सिद्ध हो गया, बाकी विषय में भेद सिद्ध नहीं हुआ वह अभेद बोधन हो जाएगा, उसके साथ इसका अभेद हो जाएगा, वह अभेद अवकाश प्राप्त करके सब अभेद को बुध ही सभी पूर्व जी कहता है। ऐसा करें सब व्यतिरित सर्वत्र बिना, क्या कहेंगे ये प्रत्यक्ष सब व्यतिरित सबसे बिना, अभेद स्थिति का अवकाश कहाँ जाएगा? स्व व्यतिरित सबसे भिन्न है ये घटपट प्रत्यक्ष हो घटपट भिन्न हो इस प्रत्यक्ष ज्ञान सबसे भिन्न कहें तो अपना भी भेद आ जाएगा। स्व व्यतिरित सबसे भिन्न है, स्व व्यतिरित सबसे भिन्न कहें तो अद्वैत स्थिति के लिए कहाँ अवकाश मिला? सबसे भिन्न हो गया, अद्वैत स्थिति किसको ही करेगा? ये स्व व्यतिरित सर्वत्र भिन्न है साध्य हम सिद्धांत करता अद्वैतवादी में प्रति अप्रसिद्ध विशेषण था। स्व व्यतिरित कौन सिद्ध है? सब व्यतिरित को सब सिद्ध है क्या? अब सब जो अभेद हम सिद्ध करना चाहते हैं सब व्यतिरित पहले भेद सिद्ध है क्या? किससे आप सबसे भेद सिद्ध करने के सब व्यतिरित, सब व्यतिरित का क्या था? सब भिन्न, स्व से भिन्न सिद्ध हो तो सब व्यतिरित भेद सिद्ध करेगी, स्व व्यतिरित भेद सिद्ध करने के स्व से भिन्न सिद्ध हो सब भिन्न सिद्ध है क्या? सर्वाद्वैत हम जो कहना चाहते हैं स्व से भिन्न सिद्ध है, स्व से भिन्न सिद्ध हो तो सब व्यतिरित सबसे भिन्न कहो, सब भिन्न सिद्ध हो सब व्यतिरित सिद्धि, सब व्यतिरित भेद सिद्धि साध्य करोगे, सब भिन्न हमारे अद्वैतवादी के प्रति अप्रसिद्ध विशेषण है, सब व्यतिरित भेद सिद्ध ही नहीं साध्य प्रसिद्धि। इतने सर्वम सर्वस्वाद भिन्न में वाक्य निरस्तम सर्वम सर्वस्वाद सबको पक्ष कर देंगे और सबसे भिन्न है, सर्वम पक्ष कर दिया और सबसे भिन्न ये अनुमान बनेगा? ये नहीं बनेगा। ऐसे करेंगे तो क्या होगा? यदि सर्व को पक्ष बना दिया दृष्टांत क्या मिल गया? हेतु कहाँ मिलेगा? सब पक्ष कोटि में आ गए, पक्ष से भिन्न हेतु होना चाहिए दृष्टांत होना चाहिए, मिलेगा हेतु दृष्टांत साध्य हेतु हेतु आदि अभाव सार्वज्ञ सर्वम पक्ष हेता आस्थित है किंचित त्यजता दत्ता सेव द्वार अद्वैत एक सर्व को पक्ष बनाएगा कौन बनाएगा? सर्व विषय का ज्ञान हो तो सर्व पक्ष बनाएगा, सर्व विषय का ज्ञान किसको है? सबको पक्ष बनाने के लिए सार्वज्ञ एक है, क्या चाहिए? सर्व पक्ष बनाता तो सार्वज्ञ क्या और हेतुवादी अभाव सबको पक्ष बना दिया तो हेतु दिशांत को मिलेगा साध्य हेतु दिशांत हेतुवादी अभाव सार्वज्ञ हेतुवादी अभाव सार्वज्ञ सर्वम पक्ष आस्थित आपादित पक्ष तो है सब को जो आपादन करोगे, एक तो तुम्हारे में सार्वज्ञ है और दूसरा हेतु आदि अभाव, हेतु दृष्टान्त आदि का अभाव। अच्छा कुछ जो छोड़ दे करके बाकी को पक्ष बनाओगे, किंचित तो त्यजता कुछ छोड़ छोड़ करके तुम पक्ष करोगे तो शैव अद्वैतते द्वा बता अद्वैतते द्वा मार्ग तुमने दे दी, कुछ छोड़ दिया इनको छोड़ करके बाकी सबको पक्ष बनाया। यदि कुछ छोड़ कर बाकी को पक्ष बनाया अद्वैत स्थिति वहाँ मिल जाएगी इनके साथ, इसको अभेद कर देगा। कुछ छोड़ दिया सबको पक्ष बना, सब अपरस्पर भिन्न है, इनसे भिन्न सिद्ध नहीं हुआ तो इससे भी अभिन्न, इससे भी अभिन्न, इससे भी अभिन्न, इससे अभिन्न हो जाए तो फिर सब अभेद हो जाएगा। शैव द्वार अभ्यस ये खंडन खंडघाते में कहा गया है ना कि अर्थापति, अनुमान के आगे अर्थापति कहेंगे। अर्थापति सर्वभेद विषय ये भी नहीं हो सकता है, सर्वभेद विषय अर्थापति करने के लिए क्या होगा, स्व विषय स्व विषय भेद भी होना चाहिए, जो सबसे भिन्न होगा वो स्वस्थ भी स्वस्नाद भी भिन्न होना चाहिए, कोई स्वस्नाद भिन्न होगा सर स्व विषय स्व स्व विषय स्वाद पाठ देखो क्या है स्व स्व स्व है हाँ किसने स्व नहीं तो बना दो स्व विषय स्वाद स्व विषय का नहीं है सर्वभेद अर्थापति स्व विषय का होगा कि क्या स्व विषय होगी स्वाविषय का स्वाविषय का यदि होगा सर्वभेद विषय होगी, जो एक से एक को विषय नहीं करे तो सर्वभेद को विषय कैसे करेगी। ये ही भेदम बिना यत्र अनुपपत्ति गृहिता तय सत्र भेद ग्रह, जिन दोनों में भेद के बिना यह अनुपपन्न है, जैसे रात्रि भोजन बिना पीनत्व अनुपपत्ति, पीनत्व को देखकर रात्रि भोजन कल्पना करेंगे, ये दोनों के भेद के बिना, ये दोनों के भेद के बिना इनमें भिन्न ये प्रत्यक्ष अनुभूति, ये दोनों के भेद के बिना इनमें भिन्न प्रत्यक्ष नहीं होगा, इनमें भिन्न प्रत्यक्ष होता है इसे दोनों का भेद सिद्ध हो जाएगा। योर द्वयोर भेदम बिना यत्र अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति ठीक तय तत्र भेद, उसके लिए भेद ग्रहण हो जाए। किंतु जो अनुपपत्ति भेदम बिना प्रत्यक्ष अनुपपत्ति, दोनों के भेद के बिना ये भिन्न ऐसे प्रत्यक्ष अनुपपत्ति, जो अनुपपत्ति है अनुपपत्ति का ज्ञान चाहिए नहीं, अनुपपत्ति का जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान और अनुपपत्ति विषय इसमें भेद कौन कैसे सिद्ध होगा, इसके लिए और एक अनुपपत्ति चाहिए। घटपट भेद के बिना घटपट भिन्न प्रत्यक्ष अनुपपत्ति, प्रत्यक्ष अनुपपत्ति का ज्ञान से अनुपपत्ति का भेद के बिना ये नहीं होगा क्या, घट घटपट भिन्न ये प्रत्यक्ष अनुपपत्ति अनुपपत्तिया घटपट भेद सिद्ध होगा, घटपट भिन्न इसे प्रत्यक्ष होगा, ये प्रत्यक्ष क्या अनुपपत्ति ज्ञान से भिन्न नहीं होगा तो घटपट भिन्न प्रत्यक्ष नहीं होगा। घट भेद अनुपपत्ति, अनुपपत्ति का ज्ञान, अनुपपत्ति ज्ञान का विषय क्या हुआ अनुपपत्ति, ये ज्ञान और अनुपपत्ति जो ज्ञान और विषय हो गया ये दोनों का भिन्न भेद नहीं होगा तो घटपट भिन्न प्रत्यक्ष नहीं होगा, और घटपट ये दोनों का भेद नहीं होगा तो घटपट भिन्न प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो घटपट का भेद कल्पना करो। और जो अनुपपत्ति है दूसरा अनुपपत्ति और ज्ञान, उसके भेद के बिना स्वयं अनुपपत्ति नहीं होगी, ये होगा घट अपने ज्ञान से भिन्न के बिना घट नहीं रहेगा ऐसा सिद्ध होगा। अनुपपत्ति में दूसरे अनुपपत्ति नहीं हो तो ये अनुपपत्ति सिद्ध नहीं होगा। घट पट भिन्न ये प्रत्यक्ष होता है, दोनों के भेद के बिना प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा अनुपपत्ति, प्रत्यक्ष अनुपपत्ति दोनों का तो भेद सिद्ध हो जाएगा, और अनुपपत्ति अनुपपत्ति का घटपट भेद इस प्रत्यक्ष में अनुपपत्ति, अनुपपत्ति के ज्ञान से घटपट का भेद सिद्ध हुआ। अनुपपत्ति का जो ज्ञान हुआ किसका ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुपपत्ति का जो ज्ञान भेद बिना प्रत्यक्ष अनुपपत्ति का जो ज्ञान हुआ, ज्ञान और अनुपपत्ति ये दोनों के भेद के बिना घटपट भिन्न प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो इसलिए ये भेद कैसे सिद्ध होगा, अनुपपत्ति अपने ज्ञान के बिना कैसे सिद्ध होगा, घटपट भिन्न होगा ज्ञान के विषय भिन्न हो गया, किंतु अनुपपत्ति अनुपपत्ति का ज्ञान ये दोनों का भेद सिद्ध करेगा, उसके लिए दूसरे अर्थापत्ति करेंगे, और अर्थापति कर तो धारा चलेगा अनवस्था। अर्थापति देखो जिन दोनों के भेद के बिना जिसमें अनुपपत्ति की था तयो तत्र भेद ग्रह हो गया। अनुपपत्व अनुपपत्ति अंतर आग्रहणा आग जो अनुपपत्ति में दूसरे अनुपपत्ति का ग्रहण होता है क्या भेद प्रत्यक्ष अनुपपत्तिया भेद सिद्ध हो गया कि अनुपपत्ति या अनुपपत्तिया भेद सिद्ध होगा। अनुपपत्ति में दूसरी अनुपपत्ति नहीं है सर्वत्र तद्ग्रहण तो सर्वत्र जो अनुपपत्ति में दूसरी अनुपपत्ति से अन्य अनुपत्ति ज्ञान विषय के भेद नहीं होगा तो प्रत्यक्ष अनुपत्ति वहां भी भेद नहीं होगा तो प्रत्यक्ष अनुपत्ति करें तो क्या होगा अनुपपत्ति में अनुपत्ति उसमें अनुपत्ति उसमें अनुपत्ति अर्थापत्ति करते करते जाएंगे तो क्या होगा तद्ग्रहण हेतु सुश्रुति लोपादि आपत्ति सुश्रुति नहीं होगी सुश्रुति का लोप आदि से विषयांतर संचार नहीं होगा इसे धारा की विश्रांति कहीं माननी पड़ेगी कहीं ना कहीं अर्थापति के द्वारा भेद सिद्ध करते करते कोई एक स्थान में अर्थापति समाप्त होगी वो अर्थापति अपने ज्ञान से भिन्न कैसे सिद्ध होगा वहाँ भेद सिद्धि क्या करिए अर्थापति ज्ञान से अभिन्न और अर्थापति के विषय से ज्ञान से अभिन्न ज्ञान से अभिन्न हो गया अर्थापति अर्थापति का विषय ज्ञान से अभिन्न फिर सर्वभेद हो जाएगा। चरमधि उदाहरण धारा विषांत चरमधि उदाहरण चरमधि क्या जहाँ चरम अर्थापति चरम अर्थापति जहाँ अपने ज्ञान से अर्थापति भिन्न सिद्ध नहीं हुआ वहाँ अद्वैत सिद्ध अभेद सिद्ध कर देंगे तदुत आद्य वेद्य भेदिया के अन्यथा अनुपन्नता स्वज्ञान अपेक्षण आगंते बाधते नादेश आद्य भी वेद्य भेदिया अपि आद्य भी घटपट भिन्न आद्य भी हो गया वेद्य कौन नहीं है घटपट का भेद भेदिया अपि अन्यथा अनुपन्नता घटपट भेद के भेद के बिना जो अन्यथा अनुपन्नता किसमें ज्ञान में घटपट भेद के बिना घटपट भिन्न अनुपपति ज्ञान में घटपटो भिन्न इति ज्ञान अनुपपति आद्य भी हो गया घटपटो भिन्न भिन्न का वेद्य हो गया कौन आद्य दि वेद्य हो गया भेद आद्य दि वेद्य हो गया घटपट का भेद भेद्य संबंधी जो अनुपपत्ति भेद संबंधी अनुपपति दोनों के भेद की बिना ये प्रत्यक्ष में अनुपपति अनुपपन्नता आद्य दि वेद्य भेद्या अन्यथा अनुपपन्नता इसके ज्ञान करने के लिए अनुपन्नता अर्थापति का ज्ञान के लिए स्वज्ञान अपेक्षणात् अपने ज्ञान की अपेक्षा करें ज्ञान उनसे अर्थापति के अन्यथा अनुपपत्ति के ज्ञान से ही भेद सिद्ध होगा। रात्रि भोजन बिना पीनत्व अनुपपत्ति पीनत्व अनुपपत्ति ज्ञान से रात्रि भोजन कल्पना करना तो अनुपपत्ति का ज्ञान के लिए क्या चाहिए स्वज्ञान अपेक्षणात् अनुपपत्ति का ज्ञान की अपेक्षा है खाली अनुपपत्ति अर्थ सिद्ध कर देगी अनुपपत्ति का ज्ञान ज्ञान की अपेक्षा करने पर वो ज्ञान के साथ अनुपपत्ति का अनुपत्ति हो गया विषय उसका ज्ञान से अभिन्न हो जाएगा वो भेद कौन ग्रहण करेगा वो ग्रहण करने ग्रहण नहीं करेगा तो ज्ञान अपेक्षणाद अंत न अद्वैत बात है फिर अद्वैत स्थिति कौन बात करेगी ये यहाँ तो जो भेद यहाँ अद्वैत स्थिति का बात है घटपटे में अद्वैत करने की स्थिति जाएगी तो ये प्रत्यक्ष बात कर ली किंतु घटपट भेद अन्यथा अनुपत्या प्रत्यक्ष में जो घटपट भेद सिद्ध करते अनुपपत्ति का ज्ञान की अपेक्षा करी ज्ञान और अनुपपत्ति ये दोनों के भेद के भेद सिद्ध नहीं हुआ वहाँ अद्वैत सिद्धि दोनों के एक कर देगा अनुपपत्ति के विषय को एक कर देगा कर देते न अद्वैत स्थिति में बाधते अर्थापत्ति बाध नहीं करते उसकी नु यावत उपपादकम तत्सर्व अर्थापत्र विषय अभी पूर्व जी कहता है जितने यद बिना अनुपन्नतम ज्ञान सब उस अर्थापत्ति का विषय मानना पड़ेगा सर्वत्र भेद नहीं होगा तो घटपट भिन्न से प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि जब भी अन्यत्र अभेद हो जाए अद्वैत ज्ञान के द्वारा यदि अर्थापत्ति और अर्थापत्ति का विषय दोनों अभेद हो जाए अर्थापत्ति के घटपट भेद यदि ज्ञान से अभिन्न हो जाए तो सब अभिन्न हो जाएंगे तो घटपट भेद प्रत्यक्ष कैसे बनेगा घटपट भेद प्रत्यक्ष होता है तो घटपट भेद प्रमाण रखने के लिए क्या चाहिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान से घटपट भिन्न है और भेद के बिना घटपट प्रत्यक्ष जो अनुपपत्ति अनुपपत्ति के ज्ञान से अनुपपत्ति का भी भेद होना चाहिए अनुपपत्ति ज्ञान से अनुपपत्ति विषय भेद होगा यदि अभेद हो जाएगा कि सर्व अभेद हो जाता है तो सर्व अभेद नहीं सर्व भेद करने के लिए अर्थापत्ति और ज्ञान का भी भेद होना चाहिए पूर्व पिछले बताए सर्वम अर्थापत्ति का विषय न तो यत्किंचित उपपादक, कोई थोड़े उपपादक ज्ञान का विषय नहीं है। तथा च अर्थापतिर इतरस्माद भेदाभावे, अर्थापति के साथ अद्वैत ज्ञानादि का यदि भेद नहीं होगा, अर्थापति के साथ अद्वैत ज्ञान का भेद नहीं रहे, तत्रे अभेद सूत्र लब्धावकाशत्वाद, अर्थापत्ति अद्वैत ज्ञान वहाँ यदि दोनों का भेद नहीं होगा तो दोनों वहाँ अभेद हो गया, वहाँ अभेद हो जाएगा तो सब फिर क्या होगा, घट पट भेद की सिद्धि होगी, घटपट भेद असिद्ध्या अर्थापतिर अर्थापति भेद स्यापि, अर्थापत्ति अर्थापति भेद स्यापि घटपट भेद उपपादक न, घटपट भेद का उपपादक है सबका अर्थापति है, इनसे घटपट का भेद सिद्ध होना चाहिए। अभय घटपट प्रत्यक्ष जो अर्था अन्यतानुपति है, घटपट भेद का उपपादक है, अर्थापति विषय तो बाकी अर्थापति का विषय सब भेद सर्वत्र भेद अर्थापति सिद्ध होगा, कहीं जब अभेद हो जाएगा फिर सर्व अभेद हो जाता है, जो सिद्धांत करना चाहते उसको ये अनुवाद करता है। यदि घटपट का भेद सिद्ध करना है अद्वैत ज्ञान से भी भेद होना चाहिए, अपने अर्थापति ज्ञान से अर्थापति विषय, अर्थापति विषय से अर्थापति ज्ञान भी भिन्न है, अर्थापति ज्ञान से अद्वैत ज्ञान भी भिन्न है, सब भिन्न होना चाहिए तभी तो घटपट भिन्न सिद्ध होगा। यदि कहीं अभेद हो गया उसके विषय के साथ अभेद हो जाएगा तो घटपट भी अभेद हो जाएगा, इसलिए घटपट भेद जो ज्ञान अर्थापति अन्यता अनुपति सबका अर्थापति का सब उपपादक है, घटपट भेद उपपादक से अर्थापति का विषय मानना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा जो नहीं मानोगे आपके ऊपर दोष आएगा। आप क्या कहो तो दृग दृश्य संबंध अनुपत्या दृश्य से मिथ्या, तो वेदांति कहते ना नहीं, दृग चेतन के साथ दृश्य का संबंध नहीं हो पाता है, दृश्य को मिथ्या मानना पड़ेगा, आध्यात्मिक संबंध मिथ्यात्व सिद्ध करना चाहते संबंध अनुपपत्या, दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ति ये जो दिया है, दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ति जो कहते हैं संबंध के अनुपपत्ति रूप जो विषय है वो भी मिथ्या है सत्य है। दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ति से विषय मिथ्या सिद्ध करना, दृग दृश्य मिथ्या संबंध अनुपपत्ति रूप जो विषय है वो विषय मिथ्या है ना नहीं, वो मिथ्या कैसे सिद्ध होगा। दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ति हो गया चैतन्य के साथ दृश्य संबंध अनुपपत्ति और दृश्य से मिथ्या को, किंतु जो संबंध अनुपपत्ति अर्थापति है वो अर्थापत्ति अपने ज्ञान से भिन्न, वो अर्थापत्ति स्वयं मिथ्या है, वो कैसे सिद्ध करे। दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ति और दृश्य सब मिथ्या है तो अनुपपत्ति रूप विषय भी मिथ्या कैसे सिद्ध होगा। अन्य विषय मिथ्या है, दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ति भी ये भी मिथ्या है, जैसे अन्य का मिथ्या तो सिद्ध करते करते स्वयं मिथ्या तो सिद्ध करता है, आपको मानना पड़ेगा नहीं तो वो कैसे सिद्ध होगा मिथ्या। इसी प्रकार हम कहते घटपट भेद प्रत्यक्ष करने पर घटपट भेद का प्रत्यक्ष करेगा, विषय से प्रत्यक्ष का भेद करेगा, अर्थापति ज्ञान अर्थापति विषय से अर्थापति भेद सब करेगा, ऐसा नहीं मानेंगे आपको तो दृग दृश्य संबंध अनुपत्या दृश्य मिथ्या है, ठीक है विषय मिथ्या हो गया, किंतु दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ति रूप जो विषय है वो मिथ्या कैसे सिद्ध होगा, वो सत्य हो जाएगी। तो उसी अनुपपत्ति से जैसे सब विषय में मिथ्या तो सिद्ध करते हो अपने भी मिथ्या तो सिद्ध होगा उसके द्वारा, जिस अर्थापति के द्वारा दृश्य का भी मिथ्या कहते हो उस अर्थापति के द्वारा स्वस्थ भी मिथ्यात्म सिद्ध, स्वस्थ मिथ्या तो नहीं होगा तो स्वयं सत्य हो जाएगा। एक है ज्ञान निवर्त अनुपपत्ति से, ज्ञान निवृत्त अनुपत्या प्रपंच नित्यत्व, ज्ञान से निवृत्त होता है ना संसार, ज्ञान निवृत्त तो कब आएगा यदि मिथ्या है, मिथ्या नहीं होगा तो ज्ञान निवृत्त तो आएगा, तो ज्ञान निवृत्त अनुपत्या मिथ्या तो हो गया, तो अभी जो ज्ञान निवृत्त अनुपत्ति है वो भी मिथ्या है या नहीं, अभी मिथ्या है तो ज्ञान निवृत्त अनुपत्ति अन्यत्र मिथ्या सिद्ध करते करते इसे भी मिथ्या तो अपने भी मिथ्या तो सिद्ध करेगी। इसी प्रकार हम कहते घटपट भेद प्रत्यक्ष अनुपपत्या, घटपट भेद सिद्ध होगा और अनुपपत्ति में भी भेद सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान से अनुपपत्ति अपने ज्ञान से भी नहीं अद्वैत ज्ञान से भी नहीं भेद सिद्ध होगा, नहीं तो ऐसा नहीं मानेंगे तो दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ति ज्ञान निवर्तक अनुपपत्ति स्वमिथ्यात्व विषय अनुसार अन्य में तो मिथ्यात्व सिद्ध कर दे, स्वयं अनुपत्ति में मिथ्यात्व कौन सिद्ध करेगा। जो अनुपपत्ति के द्वारा सर्वत्र मिथ्यात्व सिद्ध हुआ दृश्य में वो अनुपपत्ति में मिथ्यात्व कौन सिद्ध करेगा, वही अनुपति सत्य मिथ्यात्वी तादेशी कहना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार घटपट भेदित प्रत्यक्ष में अनुपपति, वह अनुपपति घटपट भेद सिद्ध करते करते अनुपपत्ति ज्ञान से विषय भेद, अनुपपत्ति विषय में ज्ञान से भेद, सब में से ऐसे भेद सिद्ध करेगा। सर्व फलित ब्रह्म जो है स्तुति सर्वत्र ब्रह्म सर्वब्रह्म नेह नानायति ब्रह्मणी भेदमात्र निषेधन ब्रह्म में भेदमात्र का निषेध होता है ना, नहीं भेदमात्र का निषेध जो होता है कैसे भेदमात्र सबका निषेध होगा, तो भेद निषेध करेगा तो अभेद विषय न क्या सर्वम फलिदम ब्रह्म, ये वाक्य से ब्रह्म अभिन्न है नहीं, सर्वम फलिदम ब्रह्म ब्रह्म से सब अभिन्न है, जो ब्रह्म से अभिन्न कहता है स्वयं ब्रह्म से अभिन्न है नहीं, नहीं तो वाक्य ब्रह्म से भिन्न हो जाएगा। सर्वम फलिदम ब्रह्म ब्रह्म से सब अभिन्न है, कहने वाले वाक्य ब्रह्म से भिन्न है अभिन्न है, तो सब अभिन्न कहने वाले वाक्य भी ब्रह्म से भिन्न अभिन्न होना नहीं, तो स्वयं भी सबसे अभिन्न कहने वाले वाक्य भी अपने से ब्रह्म अभिन्न मानना पड़ेगा। इसी प्रकार नेह नाना से किंचन ब्रह्म में सब का निषेध कर दिया, क्योंकि नेह नाना से वाक्य का निषेध बाकी वाक्य रह जाए ब्रह्म में, वाक्य यदि रह गया तो द्वितापति नेह नाना करे सब का निषेध करते करते अपना भी निषेध करता है, करता है ना वाक्य, इसी प्रकार मानना पड़ेगा। घटपट भेदो भिन्न ये प्रत्यक्ष भेद कि मैंने अनुपत्या विषय से ज्ञान का भेद और अन्य अन्यता अनुपत्ति अपने ज्ञान से भिन्न, अद्वैत श्रुति से अनुपत्ति ज्ञान भिन्न, ये तो सिद्ध हो जाएगा, तो फिर अद्वैत श्रुति के का अवकाश ही नहीं। तथा तत्राद श्रुत्यंतर मर्थापत्यंतर वावाक्य में नहीं तो क्या होगा, तुम दृढ़ से संबंध अनुपत्ति से दृश्य को तो मिथ्या कर दोगे, किंतु दृढ़ से संबंध अनुपत्ति को मिथ्या कैसे कहोगे, वहाँ भी और एक अनुपत्ति कहो और अनुपत्ति कहे तो क्या होगा अनवस्था। ये ज्ञान निवर्तत्व अनुपत्या प्रपंच है मिथ्यात्व, और अनुपत्य मिथ्या तो कैसे सिद्ध होगा, प्रपंच तो मिथ्या तो सिद्ध हो गया, ज्ञान निवर्त अनुपत्ति स्वयं मिथ्या है ना, नहीं उसमें कैसे सिद्ध होगा, और एक अनुपत्ति कहो तो अनवस्था तो से सर्वम फलिदम ब्रह्म सबको ब्रह्म से अभिनय कहने पर अभिनय वाक्य से भी अभिनय कहेगा, यदि वाक्य से अभिनय नहीं कहेगा वाक्य और ब्रह्म से अभिनय कहने के और एक वाक्य प्रमाण, वो प्रमाण से ब्रह्म अभिनय करने और एक प्रमाण अनवस्था दो सही नेह नाना से सबका निषेध कर देगा, अपना स्व निषेध नहीं करे तो स्व निषेध करने के लिए अन्य प्रमाण उससे निषेध अन्य प्रमाण फिर अनवस्था तुम्हारे मत ही स्व अभेद विषय न त्याग तथा तत्रादि स्तुति अंतरम अर्थापंतर वाच्यम, तुम भी उसमें अन्य स्तुति प्रमाण दो नहीं तो अर्थापति दूसरा दो यदि सब आप अनवस्था करते यदि सिद्धांत ये तो मैं बोझ एवं न बोझ वस्तुतः उपपादकत्व न अर्थापति विषय से तंत्र उपपादक होने से अर्थापति के व्यापक होगा कोई जरूरत नहीं थी, किंतु उपपादकत्व नहीं ज्ञातत्व जैसे रात्रि भोजन होता है पीनत्व का उपपादक उपपाद्य ज्ञान से उपपादक ज्ञान अर्थापति पीनत्व का उपपादक क्या रात्रि संपादक रात्रि भोजन दिवा भोजन से रात्रि भोजन से मोटा बनता है पीनत्व का उपपादक हुआ, तो उपपादक अर्थापति का विषय होगा ऐसे कोई तंत्र नहीं है, उपपादकत्व में ज्ञात उपपादकत्व में ज्ञात होने पर अर्थापति अन्यथा अर्थापति भ्रमानुपति कभी अर्थापति भ्रम हो जाता है, भ्रम कैसे हुआ यदि वास्तव अर्थापति हो तो अर्थापति भ्रम नहीं होना चाहिए, अर्थापति भ्रम होता तो क्या उपपादकत्व में ज्ञात हुआ इसको घटत्व ने ज्ञात हुआ किंतु घट नहीं तभी तो भ्रम होगा, घटत्व ने ज्ञात हुआ किंतु घट नहीं तो भ्रम हुआ, और यदि उपपादक वस्तु तो उपपादक मानेंगे तो फिर अर्थापति भ्रम क्यों होगा, वस्तु तो उपपादक अर्थापति का विषय वस्तु तो उपपादक वस्तु तो जो उपपादक ही अर्थापति का विषय होगा तो वस्तु तो उपपादक रहेगा तो अर्थापति भ्रम कभी नहीं होना चाहिए, भ्रम होता है मतलब क्या है वस्तु तो उपपादक नहीं किंतु उपपादक तो नहीं क्या तो ये संभव है। तथा ये रूपण उपपादकत्व गृहित तद्रूप अवच्छिन्नम उपपादकम अर्थापति का विषय जिस रूप से यद्रूपेण उपपादकत्व गृहित उपपादकत्व दिवा भोजन से रात्रि भोजन में गृहित है तो रात्रि भोजन के तद्रूप अवच्छिन्नम उपपादकम अर्थापति का विषय होगा उत्सिद्ध होगा। तथा यदि अर्थापतिगत भेद साधारण जो भेद है घटपट के भेद सिद्ध करता है अर्थापति भेद का साधारण यदि उपपादक हो उपपादकता आवश्यकता में एक होता है जितने सब है सब भिन्न होगा तो घटपट भेद सिद्ध होगा। ये यदि होता तथा सोपे भयादेव तो वो का अर्थापत्ति गत भेद का भी भान होता। अर्थापत्ति गत भेद का भान अर्थापति के द्वारा होगा, अर्थापति के द्वारा घटपट भेद भान होता है। अर्थापति गत भेद का भान अपने द्वारा यदि एक ही उपपादकता आवश्यक सर्वत्र होता तो स्वयं अर्थापतिगत भेद का भी भान कराता, किंतु ऐसा नहीं है। देखो तथा स्व भी भाषा है न चेवमसी तद अनिर्गुण एक अर्थात सर्वत्र उपपादकता आवश्यक एक नहीं है तथा ही देखो देखो घटपट भिन्नत्वम उपपाद्यम। उपपाद्य क्या हुआ? घटपट भिन्नत्व, उसका उपपादक है सर्वभिन्नत्व। पूर्व जी कहता है किंतु कहता है सर्वभिन्न तो उपपादक नहीं, सर्वभिन्न होगा तो घटपट भिन्न होगा। ऐसे सर्व भिन्नतम उपपादक नहीं, उपपादक तो होता है दोनों का प्रत्यक्ष, घटपट भिन्न प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष से भेद सिद्ध होगा। न सर्वभिन्नतम, सर्वभिन्न कहें तो क्या होगा? स्वभिन्नत्व भी आ जाएंगे, सभिन्नत्व रहेगा, सत्व भी भेदापत्या असंभवादी सर्वभिन्नत्व किसी नहीं रहेगा। तो घटपट भिन्नत्व जो उपपाद्य उसका उपपादक कौन? सर्वभिन्न, सर्वभिन्नत्व होगा, सर्वभिन्नत्व है तो सतय भेदापति ना कि स्वातिरिक्त सर्वभिन्नत्व। ये भी वेदांति के लिए स्वातिरिक्त सर्व कोई प्रसिद्ध होगा, स्वातिरिक्त सर्व प्रसिद्ध होने से अद्वैत आचरण प्रति स्वातिरिक्त विशेषण सिद्ध है। और सत्व स्वशब्द क्या तो अनुगत नहीं है, स्वशब्द किसको लेना? एक घट को ले लिया, पट को एक अनुपति के ले लिया, अन्य अनुपति को स्वशब्द ले सकते हैं तथा तेन तेन रूपेण तत्त भिन्नत्व में उत्पादक उपय तद भिन्नत्व तेन रूपेण घटपट ज्ञान भिन्नत्व ये अर्थापति इसका भेद अन्य से, इसका भेद अन्य से तत्त रूपेण भिन्नत्व कहना पड़ेगा। अत उपपादकता आवश्यक नाना था, उपादकता आवश्यक एक नहीं हुआ, तद्धर्म आवश्यक तो अलग अलग हो जाएगा। सर्वम उपादकम अर्थापत्र विषय अर्थापति का विषय सब है ऐसा नहीं कर सकते। यदि पृथक पृथक अनुपति ज्ञान अपेक्षा अलग अलग अर्थापति ज्ञान करना पड़ेगा, अर्थापति अन्यथानुपति अलग अलग अन्यथानुपति ज्ञान जो अपेक्षा करेंगे सर्वत्र अनुपति ज्ञान यदि करेंगे क्या होगा? अनुपति अनुपति उसमें अनुपति उसमें अनुपति ज्ञान करेंगे तो अनवस्था दूसरे अनवस्था ना आता क्वचित धारा विश्राम तो कहीं न जा करके विश्राम करे। जहाँ धारा समाप्त हो गई वो अर्थापति अपने ज्ञान से भिन्न है, वो स्वयं अर्थापति अपने अपने विषय में भेद कर देगा, अपने ज्ञान से भिन्न अर्थापति ज्ञान से भिन्न से तो नहीं होगा। अर्थापति ज्ञान है वो ज्ञान अर्थापति विषय से भिन्न, वो ज्ञान अपने ज्ञान से भिन्न ये सिद्ध नहीं होगा, वही अद्वैत सिद्धि का द्वारा ही श्रुति अलब्धाव का था। फिर क्या करेगा? कहीं जाकर के भेद भेद कहते कहते यहाँ रह गया, तो इस अद्वैत सिद्धि क्या करेगी? ये ज्ञान अपने विषय से भिन्न इसे भिन्न, ये ज्ञान सबसे भिन्न भिन्न अभिन्न, ये ज्ञान अपने विषय से अभिन्न, ये ज्ञान अपने से विषय से अभिन्न, ये परस्पर भेद कहता है प्रत्येक अर्थापति श्रुति क्या कहेंगी? ये ज्ञान इससे अभिन्न, ये दोनों का भेद सिद्ध करेगा ज्ञान? ज्ञान अपने विषय और ज्ञान का भेद सिद्ध करता है क्या? नहीं करता है। अद्वैत स्थिति क्या करेगी? ज्ञान ये विषय अभिन्न है, विरोध कोई है उसके बाद ये ज्ञान ये विषय से अभिन्न, प्रत्येक विषय अभिन्न हो गया, प्रत्येक से अभिन्न यदि हो गया फिर परस्पर अभिन्न हो जाएगा। और ये ज्ञान अद्वैत स्थिति ज्ञान दोनों अभिन्न है, वो दोनों का भेद है क्या? नहीं, उनसे ज्ञान अभेद हो जाए तो क्या होगा? एक ही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान अद्वैत स्थिति ज्ञान एक हो गया, एक में बाध्य बाधक भाव नहीं बनेगा। तो सर्वाद्वैत परिवर्तित थे कि मानुपन्न दृष्टान्त से दो दृष्टान्त दिया हमारे लिए ज्ञान दृग्धि से संबंध अनुभवते ज्ञान निवर्तित अनुभवते सर्व खरीदम भ्रम जो दिया है तो साधारण उपपादकता आवश्यकता कम एक में अब यहाँ देखेंगे उपपादकता आवश्यकता एक है, एक सौ में आ जाए तद अवच्छिन्न होता है स्वच्छा भी भान हो जाता है तथा ही प्रपंच में जो दृश्यत्व आवच्छिन्न मिथ्यात्व दृश्यत्व आवच्छिन्न से मिथ्यात्म बिना जितने दृश्य है सब मिथ्या के बिना दृग दृश्य संबंध अनुपत्ति ग्रहण दृग दृश्य संबंध अनुपत्ति कब दृग का दृश्य का संबंध अनुपन्न है आध्यात्मिक संबंध हो सकता है संयोग संवाद संबंध नहीं है अनुपत्ति कब दृश्यत्व आवच्छिन्न से मिथ्यात्म बिना दृश्य सामान्यस्य मिथ्यात्व बिना दृग्दृश्य संबंध नहीं होता है। ऐसे मिथ्यात्व किस से हुआ? दृग्दृश्य संबंध दृश्य तो आवश्यक से उपाधिगत आवश्यक हुआ दृश्यत्व। दृश्यत्व जैसे घटपटादि में है, अनुपपत्ति में भी दृश्यत्व है। दृश्यत्व आवश्यक एक दृश्यत्व होता है, उपाधिगता आवश्यक दृक् संबंधानुपति ग्रहा तद अवश्य न मिथ्यात्व दृश्यत्व अवश्य न मिथ्यात्व अर्थावृति का विषय हो जाएगा। दृश्यत्व अवश्य न मिथ्यात्व उनसे क्या होगा? जो स्वयं में भी दृश्य है उनसे वो भी मिथ्या है, स्वमिथ्यात्म भी का विषय। एवं एवं ज्ञान निवर्तित्व अनुपति रपि, ज्ञान निवर्तित्व अनुपति क्या है? दृश्यत्व अवश्य से ज्ञान निवर्तित्व अनुपत्या दृश्यत्व अवश्य से मिथ्यात्व। मिथ्या कौन? दृश्यत्व अवश्य ज्ञान निवर्तित्व कहा गया स्वयं ब्रह्म भिन्न, ब्रह्म भिन्न में ज्ञान निवर्तित्व कहा गया तो दृश्यत्व अवचिन्न से मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। इसे दृश्यत्व अवचिन्न कहते ज्ञान निवर्तित अनुपत्ति भी दृश्य होने का कारण ये भी मिथ्या है, सब से हो जाएगा। तथा भी दृश्यत्व आदर एक अवचेदकता उपपादकता अवचेद क्या हुआ? दृश्यत्व। एवं तो ब्रह्मणी सर्वाभेद बोधिकाय कृते, ब्रह्म में सर्वभेद कौन है? सर्वम कलिदम ब्रह्म। सर्वभेद बोधिका कृते भेद मात्र निषेध अनुपते, ये किसका निषेध करेगा? भेद सकल भेद निषेध अनुपते स्वभेद विषय तो अमेरित, सकल भेद का निषेध करेंगे तो स्वभेद का भी निषेध हो गया, स्वभेद मानना पड़ेगा। अच्छा सर्वभेद सबसे भिन्न, सबसे भिन्न कौन सी क्या प्रतिज्ञाति जानती? सबसे भिन्न होने पर स्वभेद भी आ जाएगा, स्वभेद मानते हैं क्या? ना उनके ऊपर हमने जोर दिया, सबसे भिन्न होगा तो स्वभेद हो जाएगा। वो क्या सबसे अभिन्न होगा तो स्वभेद भी हो जाएगा? हम कहते सबसे ये सबसे भिन्न है, सबसे भिन्न मतलब सबसे भी भिन्न हो जाएगा, उनके ऊपर आपत्ति दिया। ओके आपको तो सबसे अभिन्न है, सबसे अभिन्न होगा तो अपने से भी अभिन्न हो जाएगा, अपने से अभिन्न होने के कोई दोष है क्या? सबसे भिन्न है तो अपने से भी भिन्न हो जाए, हम देव आदि को दोष देते, वो आपके ऊपर क्या दोष देगा? सबसे अभिन्न है तो अपने से अभिन्न हो जाए, अपने से तो अभिन्न है ही। ये देखो कहते नहीं सर्वभेदे स्वभेदापत्ति रिव, सर्वाभेदे स्वभेद दोष आए, सर्वभेद में स्वभेद आपत्ति, सर्वभेद होगा तो स्वभेद हो जाए। और हम आपको हमारे ऊपर आप कहोगे सर्व अभेदे स्वभेद हो जाए, ये दोष क्या है? स्वभेद ते ही तस्मात अद्वैत श्रुति बाध्य बाधक ऐक्य बोधन है ना। अद्वैत श्रुति क्या करेगी? बाध्य रूप से अद्वैत श्रुति ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों का भेद करेगी। प्रत्यक्ष भेद क्या है? प्रत्यक्ष और अद्वैत श्रुति ज्ञान, ये दोनों का भेद कर दी। ये प्रत्यक्ष अद्वैत श्रुति ज्ञान से भेद सिद्ध कर दी क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान अद्वैत श्रुति ज्ञान से भेद सिद्ध करेगा, वहाँ अद्वैत श्रुति क्या करेगा? ये अद्वैत श्रुति ज्ञान भेद ज्ञान एक है, एक होने पर परस्पर में बाध्यवाद भाव होगा नहीं होगा। अद्वैत श्रुति बाध्यवाद को रेख बोधन है ना, निराबाध निराबाद होकर के फिर अद्वैत उसका बाधक नहीं होने से सर्वाद्वैतम प्रतिपादयति, सब अद्वैत को प्रतिपादन करेगा। अभी इसमें एक न्याय है, शब्द बुद्धि कर्मणां विरोम में व्यापार भाव, शब्द सुनकर के जो अर्थ ज्ञान हुआ एक बार अर्थ ज्ञान हो गया, नहीं कि एक बार शब्द बोध होने के बाद और एक बार बोध और एक बार बोध, ऐसा नहीं। पद से पदार्थ बोध होता है, आकांक्षा योग्यता समझ मिलकर शब्द बोध हो गया, शब्द बोध एक बार होने के बाद उसी शब्द से फिर और ज्ञान फिर और ज्ञान ऐसा होता है। हाँ उस शब्द स्मरण करे ज्ञान होगा अलग है, नहीं कि विरोम में एक बार ज्ञान करता है फिर और ज्ञान फिर और ज्ञान, ऐसा नहीं करता है। रुक रुक करके व्याकरण नहीं होता है। बुद्धि इस प्रकार बुद्धि जिस अर्थ को प्रकाश कर देती एक बार प्रकाश हो गया, फिर बुद्धि एक अर्थ प्रकाश करने फिर और एक अर्थ फिर और एक अर्थ, एक बुद्धि अन्य अन्य अर्थ को प्रकाशन करने के लिए अन्य अन्य ज्ञान मानना, एक ज्ञान विराम रुक रुक करके अर्थ भिन्न भिन्न को प्रकाश करेगा, ऐसा होता है नहीं। कर्म भी इस प्रकार कर्म जो फल देगा एक बार जो कर्म थे फल देगा रुक रुक करके नहीं। शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम में व्यापार भाव कथम आदो अल्पविषया बुद्धि, आप क्या कहो तो अद्वैत श्रुति क्या करेगी? पहले अद्वैत श्रुति अपने से प्रत्यक्ष में अभेद सिद्ध कर देगी। अद्वैत श्रुति अपने से प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में अभेद, अपने से ये विषय में अभेद, फिर ये परस्पर अभेद हो जाएगा। तो इतने कैसे अद्वैत श्रुति करेगी? अद्वैत श्रुति से एक स्थान अभेद कह दो, आप कहो तो अद्वैत श्रुति और प्रत्यक्ष भेद का ही प्रत्यक्ष अभिन्न हो गया, फिर अद्वैत श्रुति के द्वारा प्रत्यक्ष का विषय अभिन्न हो गया, विषय अभिन्न होने का ये तो अभिन्न हो जाएंगे, ऐसे कैसे होगा? ये बार बार ज्ञान होगा। आदो अल्प विषय बुद्धि, अद्वैत श्रुति के विषय अल्प विषय का पश्चात तो बहु विषय, फिर विषय सबको अभेद कर देगी, खत्म उच्च दे ना। सिद्धांति कहता है श्रुति से द्राग व जाता है, शीघ्र ही श्रुति से तो सर्व विषय की बुद्धि होती है, सर्व नेह नानास्ति कह करके सबका निषेध हो गया, सर्वम कलित ब्रह्म सर्व विषया अद्वैत बुद्धि, ये सर्व विषय का अद्वैत बुद्धि, अद्वैत बुद्धि श्रुति से पहले हो गया सर्व मिथ्या है, नेह नानास्ति के द्वारा सर्व विषय की मिथ्या तो हो गई, होने के बाद उसके प्रामाण्य व्यवस्थापयती नाम अस्मद बुद्धि नाम प्रामाण्य जाए मैंने सर, एक बुद्धि सबको नहीं, एक बार श्रुति से सर्व मिथ्या तो निश्चय हो गया, होने के बाद फिर ये ज्ञान में परमात्व कैसे आएगा? परमात्व व्यवस्थापन करने से फिर हम विचार करेंगे, पहले जहाँ जहाँ विरोध नहीं है अद्वैत स्थिति वहाँ अविरोध सिद्ध करेगी, पहले क्या ज्ञान होगा? सब अद्वैत है, नेह नाना से समिथ्या है, सर्वम कलिदम ब्रह्म सर्व ब्रह्म अभिनय ज्ञान हो गया, किंतु ये सर्वम कलिदम ब्रह्म ज्ञान प्रमा के थे जब घटपटे भेद दिखता है, तो हम फिर व्यवस्था करें ज्ञान को प्रमात्व सिद्ध करने के लिए अपने बुद्धि काम से होती, पहले जहाँ विरोध है घटपटो भिन्न वेद का प्रत्यक्ष होता है, अद्वैत स्थिति वहाँ अभेद बोधन करा सकते नहीं, जहाँ भेद प्रत्यक्ष उसको छोड़ दो, जहाँ प्रत्यक्ष का विषय नहीं वहाँ अद्वैत स्थिति अभेद बोधन कराएगी, करा सकते हैं नहीं, अब अद्वैत स्थिति ये भेद ग्राही प्रत्यक्ष के अभिन्न और अद्वैत स्थिति ज्ञान के साथ घट का अभिन्न पट का अभिन्न भेद का अभिन्न एक एक हो जाने के बाद फिर इससे अभिन्न अद्वैत ज्ञान का अभिनय तो दोनों अभिन्न हो गया नहीं, इससे अभिन्न अद्वैत ज्ञान अभिन्न चाहिए तो एक हो जाएंगे, घट से अभिन्न अद्वैत ज्ञान से अभिन्न पट तो घटपटे भी एक हो जाएंगे, ऐसे क्रम से हमारी बुद्धि होती है, क्या करते हैं अद्वैत बुद्धि प्रामाण्य व्यवस्थापयन्ति व्यवस्थापयन्ति ना, अद्वैत बुद्धि में प्रामाण्य व्यवस्थापन करने वाले हमारी बुद्धि अलग अलग बुद्धि क्रमेण जाए मैंने कहा एक बुद्धि से अलग तीन ज्ञान ही क्रम से अलग अलग ज्ञान होते हैं। अच्छा पहले कहते हैं घटपट भेद में अद्वैत स्थिति सर्वा अद्वैत कहने के लिए यदि ज्ञान घटपट भिन्न है इसमें अभेद की योग्यता नहीं, योग्यता ज्ञान तो शब्दबुद्धि के लिए कारण, अयोग्यता ज्ञान प्रतिबंध होता है वंदिना सिंचन शब्दबुद्ध नहीं होता है, तो सिद्धांत कहते हैं अयोग्यता ज्ञान से न शब्दबुद्धि प्रतिबंधकम, शब्दबुद्धि के प्रति अयोग्यता ज्ञान को प्रतिबंधक नहीं मानते हैं, न वा योग्यता ज्ञान हेतु, योग्यता ज्ञान हेतु होता ना पहले सर्वाद्वैत कैसे सिद्ध होगा, सर्वम खलिदम्ब्रम इस अद्वैत सिद्ध होने के लिए पहले स्वामी योग्यता होनी चाहिए, अभेदिक योग्यता स्वामी हो तो अभेद ज्ञान होगा, तो ये कहते हमको योग्यता ज्ञान हेतु नहीं मानते शब्दबुद्धि के प्रति और अयोग्यता ज्ञान को प्रतिबंधक भी नहीं मानते, नहीं मानते सर्वाद्वैत ज्ञान हो जाएगा, यदि योग्यता ज्ञान को मानेंगे हेतु तो स्वामी एक होने की योग्यता नहीं होते प्रथम सर्वाद्वैत बुद्धि न त्याग, जैसे तदुत्तम अत्यंत असत्य विज्ञानम अर्थे शब्द करोती अबाधातु प्रमाणत्र स्वत प्रमाण निचला, अत्यंत असत्य भी अर्थे असत्य के अर्थे शब्द ज्ञान करोती, शब्द से ज्ञान होता है विपरीतता निश्चित है, विपरीतता निश्चित है कलहादि स्थल में असत्य के अर्थे शब्द ज्ञान कर शब्द से ज्ञान होता है, असत अर्थ का भी शब्द से बोध होता है, होने के बाद अर्थात क्या हुआ योग्यता ज्ञान हुआ है अयोग्यता ज्ञान प्रतिबंधक हुआ नहीं होने पर शब्द ज्ञान हो गया, तो फिर बाद में प्रमा कैसे होगा वहाँ बाधित तो होता है तो अप्रमा, जहाँ बाध नहीं होगा अप्रमा, अबाधा तो प्रमा मात्र, यहाँ क्या है असत सर्व तो अद्वैत ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद अद्वैत ज्ञान का बाधक को कोई नहीं है प्रमाण नहीं होने के कारण अत्र प्रमाण सत्य प्रामाण्यम प्रामाण्य निश्चलान निश्चल प्रामाण्य को प्राप्त करती है प्रमाण सत्य प्रमाण निश्चय निश्चलान करोती शब्द करोती करोती का कर्म हो जाए, वेदांत कल्पलटिकायाम अस्य अर्थस्य प्रपंच इसमें इसके अर्थों का विस्तार किया है अलग ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती का। हाँ, अबाधातु, अबाधातु प्रमाणत्र सत प्रामाण्य चलाम, अबाधातु बाध नहीं होने से सत प्रामाण्य चलाम प्रमाण अत्र करोति, शब्द करता है प्रमाण करते हैं। अबाधातु चाहिए तो अबाधातन, अबाधातु तू है ना, एतेन चरम ज्ञान मिथ्यात्व भी न तद विषय से मिथ्यात्म, चरम ज्ञान मिथ्या होने पर भी उसका विषय मिथ्या सिद्ध नहीं होगा। पूर्व ऋषि कहता है ज्ञान मिथ्यात्व होने पर भी तद विषय मिथ्या सिद्ध नहीं होगा। ये तो क्या ब्रह्म के ये आप समझने पड़ेंगे, ज्ञान मिथ्यात्व से विषय मिथ्यात्व साथ के साथ, ज्ञान के मिथ्या हो तो विषय भी मिथ्या है। यदि कहोगे चरम ज्ञान वृत्ति ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति मिथ्या है सत्य, तो उसका विषय ब्रह्म भी मिथ्या हो जाना चाहिए, मिथ्या है। तो ज्ञान मिथ्या होने पर भी विषय मिथ्या नहीं होता है। इसी प्रकार भेद ज्ञान मिथ्या है, क्या कहा, भेद ज्ञान मिथ्या होने पर उसका विषय भेद मिथ्या नहीं है। भेद ज्ञान मिथ्या हो सकता है, भेद मिथ्या नहीं है। जिस प्रकार चरम ब्रह्माकार वृत्ति मिथ्या होने पर भी उसका विषय मिथ्या है क्या, ज्ञान मिथ्या है तो विषय मिथ्या नहीं होगा। भेद ज्ञान मिथ्या होने पर भी भेद सत्य है। मिथ्या ज्ञान मिथ्यात्व से विषय मिथ्यात्व था देखो सर, अद्वैत ज्ञान व्यभिचार, क्योंकि अद्वैत ज्ञान मिथ्या है या सत्य है, अद्वैत ज्ञान मिथ्या होने पर उसका विषय मिथ्या है नहीं होता है। तो भेद ज्ञान मिथ्या हो जाए, भेद सत्य हो जाए, इति निरस्तम श्रुत्या व द्वैत मात्र निषेध तो बोधनाथ, श्रुति से ही द्वैत मात्र का निषेध कर दिया निहनाना थी। इसलिए ज्ञान मिथ्या होने से विषय मिथ्या नहीं, विषय तो मिथ्या श्रुति के द्वारा निषेध कर, विषय का निषेध कर दिया। द्वैत मात्र का निषेध जो हो गया, द्वैत जिसका निषेध होता है त्रैकाल के निषेध वो मिथ्या है, त्रैकाल के निषेध जिसका होता है सब ज्ञात अधिकरण में वही मिथ्या है। इसलिए ज्ञान मिथ्या साथ विषय मिथ्या, द्वैत ज्ञान मिथ्या से द्वैत के मिथ्या हम कहते ऐसा नहीं, द्वैत स्वयं मिथ्या श्रुति प्रमाण से है। द्वैत मिथ्या तो किस कारण, श्रुति प्रमाण से निर्णय की श्रुति निषेध करती, सबका निषेध करने से द्वैत मिथ्या है, न कि ज्ञान मिथ्या द्वैत ज्ञान मिथ्या से द्वैत मिथ्या है। घटपट ज्ञान होता है द्वैत ज्ञान, वो ज्ञान मिथ्या से घटपट मिथ्या है ऐसा नहीं कहते, श्रुति से सबका द्वैत मात्र ही निषेध होता है। अद्वैत ज्ञान विषय से मिथ्या से बोध का अभाव आदेव सत्यम, तो अद्वैत ज्ञान का विषय क्या है, ब्रह्म। ज्ञान यदि मिथ्या हो तो ब्रह्म क्यों मिथ्या नहीं है, तो ज्ञान विषय में मिथ्या तो बोध का अभाव आदेव सत्यम, मिथ्यात्व का बोधन कराने वाले कोई प्रमाण है ब्रह्म में मिथ्यात्व बोधन करने के लिए, नहीं उनसे सत्य है। ये नहीं कि ज्ञान मिथ्यात्व आदि, ज्ञान मिथ्या है ऐसे विषय मिथ्या है ऐसा हम नहीं कहते हैं। अद्वैत ज्ञान मिथ्या है तो विषय मिथ्या हो जाएगा, द्वैत ज्ञान मिथ्या है तो विषय मिथ्या, ऐसा नहीं, न किंचित ऐसा। अर्थात द्वैत ज्ञान मिथ्या से विषय मिथ्या नहीं, विषय का तो निषेध श्रुति से होता है, और अद्वैत ज्ञान मिथ्या होने पर विषय क्यों मिथ्या नहीं, उसका बाध नहीं होता, बाधक प्रमाण नहीं होने से। ओम।